Вони відступали, полишаючи по одному на розтерзання чорноризників когось із своєї братви. Так продовжувалось хвилин 15, доки Льопа не здер з себе капелюха, жбурнув його вперед і одним гарматним ударом звалив у сніг найбільшого православного. Мормони в один голос завили і клином рушили на отетерілих чорноризників, які вже зачули радість перемоги. Тут таки все перемішалось. Хрясь, бабах, трах, і купа навалилась на купу. Ноги, руки, голі зади. Потім у повітря полетіли шматки риз, клоки борід і патлів. Все розсипалось на снігу. Льопа, навіженно волаючи, душив кривоногого монашка, забиваючи йому пельку снігом. Двох інших за ноги тягли топити до озера, а ті лише богохульне матюкались, харкалися, тицяли дулі. Решту чорноризників притиснули до стіни. Хтось уже сукав мотузкою і кричав, що будуть вішати богопродавців. Тлусті без жодного виразу на обличчі мормонівські баби заспівали якихось пісень, подібних на псалми, тримаючи чинно на грудях книжки пророка Мормона. Зараз вили чорноризники. Вони уперто не хотіли визнавати свою поразку. Двоє чи троє купались в озері. Двоє братів відганяли їх кілками, щоб ті не приставали до берега. Вистромивши бороди, грибучи по собачому лапами, вони намагалися дістатись іншого, але й там їх мормонівська дітвора відганяла мерзлим груддям. Скоро притягли ще трьох, і зараз вода темно кипіла від людських тіл. І уже готовий був Льопа виголосити повчальну промову, як у гурти уклинився новоприбулий захеканий загін чорноризників на чолі з самим настоятелем. Настоятель підсукав рясу, і нога, взута у модний лакований черевик, з рипом врізалась у гузно самому Льопі. Льопа квакнув, розтягнувся на снігу, дрючок переламався на його горбу. Чорноризники запрацювали молотобійцями, хекаючи від люті і бризкаючи слиною. Вони хапали мормонівських бабів, здирали з них одяг, топтали, мужчин давили руками, настоятель, вирячивши очі, благоговійно трусячи бородою, заверіщав: «Скопій їх, браття!» І чорноризники кинулися стягувати із преподобних братів штани. Це останнім додало сили. Вони збились у клин разом з бабами, що трусили голими цицьками, і посунули на православ'я, посипаючи ряди його груддям і книгами пророка Мормона. А натовп на урвищі збільшувався. Спочатку зібрались соснівські мужики з жінками. Потім прибігла пацанва. І тут щось трапилось. Трах-бабах! Червоний язик вогню, дим вирвався з-під ніг атакуючих. Те ж саме, той же вибух у монахів. Закурілися ряси. Бабах-трах! Запах сірки, пороху, вереск, крик. Настоятель вертів головою, шукаючи длань, що послала вогонь. Але тут двічі гуркнуло під ногами, підкинуло настоятеля, мов гумовий м'яч. Натовп галасував: «Скільки то радості! Справжнє свято! Трах!» І двоє, підскакуючи, димлячи рясами, полетіли до озера мочити зади. Бабах! Мормонівські ряди похитнулись, заскавуліли протяжно баби, і юрба поперла, забобонно оглашаючи степи криком «Бабах!» Ще кілька жертв покоїлось в снігу. Решта чорноризників з переляку застромила голови у сніг. Інші стояли на колінах, відмахували опасисті хрести, простягаючи руки до неба. Всі враз в цьому гуркоті й диму разом з мормонами почали ревно молитись. Але шквал вибухів не вщухав, Гур-гур-гур-гур завили пси на сусідніх дворах. А колишні вороги зараз на снігу відбивали поклони. Мормони простягали руки до неба. Монахи трамбували лобами сніг.